أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فلو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. دیزنا دا دری آیاتونا دا مخی واقعاتو سره تعلق لري چې په دې قومونو باندې امتحان د مصیبتونو بیا د نعمتونو راغلیو. اشاره ده چې الله جل شانو د دې قومونو هیڅ معذرت او عذر نه دی پریښې. په هره طریقه دې ته سبب د هدایت جوړ کړو او دې ته وی ابتلاء بالنعم والنقم. لکه سوره انعام هم د سلویخ کیو دې مقام کې اشاره داتل کې اجمالی ویا ابو سعود وی الى بیان احوال سائر الامم اسر بیان احوال الامم المذکوره تفصیلا. اجمالی اشاره بیان د احوالو د ټولو اممو ته د ټولو امتونو ډلو ته مخکې چې تیر شوی دی وروسته د بیان د احوال د دغه ډلو نه تفصیلی. وما ارسلنا في قريه او نه دلی کلی مونږه په هیڅ کلی کې من نبی سو پیغمبر الا اخذنا اهلها بالباساء مگر دا چې نیولې دي مونږ اوسیدون کې داغه په سختو د مال او ضرر او په سختو د بدن مرزونو لعلهم يضرعون. دې د پاره چې دي عاجزي وکي الله تا فی قریه من نبی دامن زیاتی د تاکید د نه د پاره صفات اصل کې حذف را دي معنی من نبی کذبه اهلها. ندی لیکل مون په اس کله کړي کې سو پیغمبر چې خلق داغه تکذیب کړي مگر دا چې بیا مون داغي وسیدون کې نیول دي کله سختې د مال پر اغلی دي ناچاره د مال کله ناچاره د بدن دي او مقصد بګیداو چې دا خلق عاجزیو کې الله تا مانا دی تکذیب اکنو داغی نرستو پا دی دارالو دی اللہ اخذنا نمخی کذبو پوٹی خواه او دلیل پاغی مخکنی قصص دی واقعات دی او مقصد داو چی دی اللہ تا رجوع کی کنا نو ثم بدلنا مکان السیئت الحسنہ بیا بدل کری دی مونگا بدل کلل مونگ پا زیده دغا سختی باندی خوش آلائے حتی عفو تر دی چی دی خود زیاد شو سیوا شو دې په ځای بیا په دې خلکو باندې رات رااله خوشحالي پی رااله او تر دې چې دې خصې واشو زیات شو کسرو وکسرت کسرو وکسرت اموالهم. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دیم ډیر شو او مالونه هم ډیر شو. عفو عربی کې په معنا د زیادت راځي. عفو په عربی کې په معنا د کمی او د ختمولو راځي. ډېره معنی د ازدادونه لري خو دې مقام کې په معنا د زیاتی د زیاتې دو دی. حتى عفوا معنا كسروا عددا وعددا. ابو سعود وی شماره ډیر شو سامان او مال او دولت وسره ډیر شو او دا د عربو لدې مقولی نه چیږي وی عفن نباتو گیا ډیر شو اذا كسرا وتكاسفا. ابن قتيبه رحمه الله وی چې دا د درې صدې عالم دی المتوفى 276 هجري هغه وی حتى عفوا معنا كسروا د تردی چې ډیر شو وی د نبی علیہ السلام حدیث اون د دې قبیله نه دی چې کوم حدیث کې دا راغلی دی چې ان رسول الله امر ان تحف الشوارب وتعف اللحى. نبی علیہ السلام حکم کړی دی چې برې ته کټ کړی شي او ګیرې دې وګدې کړی شي. تو عفامه توفر غریب القران کې ابن قتیبه وی دارنګ امام رازی تفسیر کبیر کې وی کشاف کې زمخشری مو وی دی وجنا حدیث کې چې دا راغلی او بعضی کسانو د حدیث تحریف تعریف تحریف وکړو تحریف یې په دې طریقه وکړي نبی علیہ السلام وی چې ګری اوخره مې بیا په خپل ولې عمل نه کوم صحابو بوله نه کو په صحابو کې یو داسې صحابي باره کې تخول شي مونږ ته مخه ترا واستي شي چې رفلانی صحابي کې رخول له نه وی دی مطلب دا چې سمې ګتون غونته یو داغه او دخرول یو مسله ده هیڅ فرق پکې نشته علما او لیکلي دي صفا او بلکې د فتاوی دیوبند کې دیوبنیان جزان ته وی کم کسان یا ځان ته مقلدین وی کنه وای راشه لګي فتاوی وګوره کنه ټول فتاوی دا لیکلي دي چې داسې مولا چې هغه ګیره د موټی نه کموي په خپل موټی د بل په موټی نه دانه چې د وډو کې موټی راواله پغې د خپل موټی په اندازه دا غینه کم کړی دا هغه په سیموز مکرو تحریمی دی واجب له عادت دی البته هغه په سیم دغه شان خلک ولاړي چې هغه څنګه دین ازال نه مسله لګي خو بار صورت دی ټول لیکلي دا خبره ټول کړي دا نو د نبی علیہ السلام بل دا چې تدې یو حدیث ته ګوره نو نور زینو کې حدیثو کې راغلي او فر اللحا ګری وګ دې کې او دا بریتو بارکه مختلف الفاظ راځي قص الشوارب جز الشوارب انهق الشوارب احو الشوارب دا بریت کټ کې بریت اوار کې د شونډې سره دا رنګ دې بریتو بخکندیو کې او باقی او روایت راځي د نسائی چې حلق یو کې روایت کمزورې ده سندن کمزورې ده دا وجه لري چې امام مالک رحم الله وای وي د بریتو خریل په چاړه باندې نام مسله ده شکل بدلولې او هغه په پد ګڼل او دا به د توس پیدا شه صحابه دا نه پیژندو هغه زمانه کې بس خلکو شروع کړو کو دغه به خول جوړتا په چاړه باندې خدا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه بارک راضی چې هغه په بریت دا سکړو په کینچه باندې تابوي چې د دوی خېستی دوی خېنه یې سکو په کینچه ویخت رسول دي او د اکثر صحابه بیا مسلک دا دي اکثر صحابه چې هغه به اطار کو مانه شونډي سره به برابرول او کوم حدیثو کې چې دا راضی چې نبی له سلام وی لکه دا حدیث هم دی چې ان توحف الشوارب لکه څنګه چې غریب القرآن کې ابن قتيبه وي دا غي مطلب دا بیان کړل دي چې دې سوند سره کته دلته نری نری ویخت دي نو دا با سلیم شي او دا بالکل کته ویخت هم رسول شي او باقی د دې باره کې حسفا راضي نبی له صلوات و سلام مغیره ابن شعبه رضی الله عنه روایت کې راضي چې اغله بریت په مسواک باندې کټ کړو دا رنګ بل یو تن دی اغله هم کټ کړو صحیح روایت کې دا غدي مسواک باندې خو کټه کیږي کمیږي البتر سبالتین مبارک خبر ادا او صحابو اکثر فریخی دي مانا دا وخت چې کم ګیره درازي د پری ته سوکی چي دي دغه د عمر رضی الله تعالی عنہ دا چې هغه بکلا کلا دین ادا ست او ور ادا سي بکړو او امام مالک رحم الله دا مبارک امرازی ال وی سبالته هي دا سبالتین ګیره تراشی کتا دا سوکی دي بریتو او دا نور بری د سره اوار کا کوشش بدا کې چې افته کې یو زلوار کا افته کې نه چې ګم افته باندې هواله بیا کنه ادا برابر کې اګه ته بالکل ویخ تر اسه نو بیا خو د شارب نه وي ځکه شارب دې ته وي چې هغه ته وبس کې نو تاسو سره چې شارب مان اسکول کې دین تاسو سره وبس کې کته چې اس کې تاسو سره چې اس کې که شربت تاسو سره شربت کې کنه کته شي بګي بهر صورت بیا د اکثرو صحابو دا قوي د محققینو خبرم دغه ده چې غیدا وي جره دا کټ کې په دغه باندې خو که وسړی کټ کې یې په کینچه باندې دوه وخت تر اسه چې ته وایې چې بالکل کته شي دې نو هیڅ خبر نه ده یو شان دي ویل ان صحابونا عمل موجود دی عبد الله بن عمر رضی الله عنه اگر چې صحابي دی یاد دی حاضری دی او د چړې خریل نو غره د چړې د خریلو بار کې روایت د نسائی ضعیف دی اغه وجر چې علما او پیرت کړي امام مالک رحمت الله علیه او د مسلمی ښا چې چړې بد کاری غي سره بیا بعض علما په کې فرق کړي او ټینګ ده او د فقها او خبري چې یو بوډا دی او ځوان دی ځوان لا پکارداري چې یو کټکۍ دې سره برابر یې چې کله بوډا شي وخت سپین شي نو خیر دی ګبه ویخت رسی نو ویخت دی ورسی والله عالم خو حدیث کې خدا رااله چې تاسو ګری غټی کې کنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته خدا وی او دې په کې دا وی چې نه د دې دا معنا نه ده نو دا حدیث ته تحریف ولې کې چې نور روایت موجود دي چې او فر الله وګدې کې صحابو هم د شانتی کړی دي غټی غټی ګری شپږ صحابه راوی ذکر کړي چې ما شپږ واړولې دل په یو ده یو دا چې امامې په پټکیو دریم دا چې ګری وګ دی دریم دا چې ګری زړولې معنی ګری سپینشوي نو پاره نکري زولې کې نو وخت یې هغه ویندل راو ویندل شي نو ګری زړه پاتې شي کنه نو زړه ګری وي او دا رنګه پریتی او چنچا باندې کټ کړی دي قصې کړی دي قص بهر صورت دې ټکی کې مقصد او شعاف وو په معنا د زیاتوالي راضي حتا عبد الله بن عباس رضی الله عنه کسو ډیر شو زید رحم الله کثرت اموالهم و اولادهم مالونه اولاد ډیر شو او د عزادونه دی او د مقام کې په معنا د کثرت دی او قالو او دیوی دمسته دوجی چه قد مسا آباءنا الضراء والسراء یقینا رسیدلیو پلارانو زمونتا و مشرانو زمونتا ضررونا او خوشاله تکلیفونا او راحتونا دوار رسیدلیو ضرر تکلیفونا مرزونا بیماره ناچاره سرا خوشاله نفع اخذنا هم بغتا مانو ایدا مخکنا را روانه خبره ده نو کله تکلیفی په سړی باندې او کله سړی خینو ګوره د الله شکر نو باسو چې الله ډیر کړو الله را مال او دولت را کنه په کارداري چې دا شکر وباسو کنه او دین ته غاړه کیرو نو الټا بدمعشی شروع کړو نو فاخذنا هم بغتتن اونی والمندی ناسا پا وهم لا یشعرون دین پویدل د دین لا پتو لګی دا چې کله یو قوم باندې الله ثانی راولي نو دا مو آیا چې کنه دا په دا الله را طرفنا رحم دې غني خصوصي وګړه کافر دې مال وسره ډیر دی دا استدراج دی دې استدراج وي یو جنا کرتے بي بدلنا مکان السيئه الحسنه من بدلناهم بالجد بخصبا دا قحط بزي به مون فراخ تعالی را اوستا اعطيناهم بدل ما كانوا فيه من البلاء والمحنه الرخاء والصحه والسعه دي چې په کومه سختي کې او مصیبت کې او محنت کې او داغي پزې دي باندې الله ثانی را اوستا صحت ولا خکو فراخي ولا مال تیر کلا او بیا الله نا کتنا صافونی ول زکه الله مهلت ورغي املی لهم انک دی متین الله وی زه مهلت ورکوم واګه په سستی کی او ناسا په چونی ولم اونی ول نو ول بیا ډیر مضبوط دی تاسو خلاصې دي نشي او حدیث کی مرضی چې رسول الله به فرمایل چې ان الله لا یمل الظالم حتا اذا اخذه لم یفلت الله ظالم له مهلت ورغی مال ډیر شي دولت ډیر شي اولاد ډیر شي پیسې ټکا ډیر شي جیدات ډیر شي خو شي وی نسی نبیات بیا څنګه یې ښه اخذنا هم بغتن نونی والمندی ناسا پا وهم لا یشعرون او دین نه پویدل ولو ان اهل القرى امنوا ترغیب دی او متعلق د ټول واقعاتو سره کچرتوی د اکل والا چې ایمان راوړې واتقوا او ځان بچکړې د شرک نه او د مخالفت د پیغمبر نه لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض نخامخا پرانستی بو مون پدی باندې برکتونه د اسمان او د زمکی الله جل شانوی کدغه کلو والا ایمان راوړې او دې کلو والا تقوا اختیار کړې تقوا ستو وي د شرک نه ځان بچ کول او د خلاف سنت طریقو نه ځان بچ کول اتقوا شرک او معصیت الرسول لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض نمونگو پی دا اسمان او دزمک برکات نازل کرو دینی دیویلی چی مونگو بولا مال دیر کرو دولت بے دیر شو پیسی بڑیر شو اولاد بڑیر شو جیداد بڑیر شو نا برکات بڑیر شو برکاتو کی ہو دی که فرق بخوا او برکات بیاسی باران ٹیم پر ٹیم کی دل زرغونی دا سے کی دل چی ردی پی خوب گزرانی برابر مراد تی مطر و نبات تی کنو قرآن کریم ویلیو نوح علیہ السلام خپل قوم ته وی فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ما دی خلق ته وی الله ته وی چې دا الله نه بخنه طلب کې امانه د شرک نه توبه وباسه داغه د احکام مطابق شه غډیر بخون کې دے راو بلی کی پتا سو باران په شبو شبو د ضرورت موافق نو خیر براغلی وکنه برکات براغلی وکنه د پرې نو زکات نه او برکات اغاغی چې د انسان ژوند ډیر ختیریږي په زیات مال او په زیات دولت او په زیات اولاد کې ژوند ختیریږي برکاتو کې ژوند ختیریږي برکت هغه تاسو پیژنې یو سړی سره 100 روپۍ دي لیکن دا هغه میاش خو خپل خروس کور سره برابر او چې میاش 13 شون اخر کې وسره بیا هم 100 روپۍ جیب کې وي بل سره بل کدي په جیب کې لیکن پینځلو روزل آنے وی تیرے چیغا لاڑے اولتا پریشان دے پردیت قرضدار شو دیکھو اپنی مرضون و بیماری را اللہ سر خدا سر خزانے اشتا کنا نو بورا پیسہ دیر دا لیکن برکت نشت ظاہری او اگر سر پیسہ کم دا خو برکت دے دا اگر برکات دی دا اسمان و دزمکی ولیکن کذبو لیکن دی نسبت دا دروغو کو حق تا فاخذناهم بما كانوا يكسبون نون والمغدي په سبب دا غي چې ودي چې کوله مانه دي چې کوم ګناهونه کول جرمونه کول دا هغه د وژن الله وي مونږ راګیر کړه هغه په د اعمال سبب شو کنه چې مونږ راګیر کړه خاص نه هو نو زجر دې رټنه ده افا امنه اهل القران او دې کې مقصد التفات دې موجوده او خلقو ته تخفیف دی ښا ير ور کولی افا امنه اهل القران آیا نو بی رشیوی دی پامن کیری داکلو والا مانا آیا بے پروالی بی رشیوی دی دا اللہ دا عذاب نا داکلو والا آیا دیا ام باسونا بیاتن دا دینا چراشی دی دا عذاب زمون پشپکے وهم نائمونو حال دا چی دی بو دی اللہ وی دینا بی رشی نا صاحب درمان جواک راولم دشتے او بیا خو یو جواب تم نیٹنگو تاسو بیا چی سکالا مخی غزل دلی جڑی روی یو غزل د شپې زلزلہ را ټول جمعه تر تختې دی لوبیا ښا زور چې فراشی کنه بیا دن راغلی او خارته خطا و چې پرتګونه ناوړي خو جمعه پیزان نه راځو بیا ښا پیریدل دا الله وی بیا رشي دا خو چې کله راشي په چا راټیټه شي هغه ته بیا پته لګی کنه دیو کې خوده خرڅې دی وی نو الله وی د شپې چې کله ته و دیو په خو پروت د غفلت حال له دغه وخت کتابانه عذاب راول نه بیان او امنا اهل القرى آیا نو پامن کی دی دا کلو والا بیری شوی دی دا کلو والا آیا تی اوم باسونا دوحا دا جراش دی دا عذاب زمون پا وقت دا ساخ کی وهم یلعبونو حال دا جدی بلبی کئی ساخ تا کچه غرمچ وطوی سار که دا خلق غافلی که نا یو خواه بلخواه مندوی اکثر دا اللہ دا بندگین و دا عبادت نم غافلی سوا دا خاصو کسانو نا چگی دا ٹیم پی جندلی چی دا اللہ دا بندگی دی موس پسی اگی تلاوت کئی یا د دین سکار کوي نو نا اکثر خلق پدې کې چې کوم د دنیا مترفهین او دولتونو والدي کنا نو دې کې ناس کی خوشګپې کوي کنا نو دا د غفلت وخت دی نو دې به یې رشي ویل چې دې وخت په عذاب راواله افا امنو مکر الله آیا نو به یې ری دي دا عذاب د الله نه فلا یامنو مکر الله نو نه به یې ری کیږي نو نه به خوف کیږي د الله د عذاب نه الا القوم الخاسرون مگر هغه قوم پورا تاوانیان الله وی دا خو خاسر به چې دا الله دا عذاب نه پامنو پېری کی نو دی آیاتونو کې د موجوده خلق حال ذکر کوه چې شرک کوي او د حق خلاف روان دي او دا الله عذاب ته ډو نظر نشته چې کله به بیا راشي نو بیا هو غره عذاب رستو کیږي نه ذکر ځن کتن وخت توبه نه قبليږي کله چې عذاب راشي بیا توبه نه قبليږي ها دا نه چې زلزلہ راغله او جړه کړه هغه بیا ته توبه وباسې الله به قبول کړي اولم یهدی للذین یرسون الارض آیا نه د اسلام زجر دې سره د تقیف نه آیا نه د ښکار شوی هغه کسانو ته یریسون الارض چې وارثان شوی دي د ځمکه مم بعد اهلها رستو د باشندگانو داغې نه دا قومونه او دا امتونه او دا ډلې دنیا کې تیرې شوې دا پیړۍ او دا صدې تیرې شوې او هغې پسې نور خلق رالو او د دې ځمکې وارثان شونو الله وی هغې ته نه د ښکاره شوي چې الله نشاء دا که وغواړو مونږه اصبناهم بذنوبهم نو بر سعودی تا عذاب په سبب د گناهونو د دی الله وی دې تنه د ښکارا شی او علم یهدی او علم یبی اللهم زاد المسیر کی ابن جوزی رحم الله ای آیا دې ته دانه د ښکارا شی ا دې ته دانه د سرګند شی سوره طه یوسل اتی شات کوم دا مضمون ذکر دلتا او انا تبو علی قلوبهم او مهر بو او مونږه پسړونو د دی باندې فهم لا اسمعون نو دیبا بیا خوغ نگدینو نبا قبلی حق لرا لا اسمعون الانذار مانا لا يقبلون سما کلا پا مانا دا قبول راضی لگا سمع اللہ لمن حمدہ کی مطلب دا چی دام دا اللہ را طرف نلوی عفت تے و عذاب دے چی دیو سڑی بڑے مہرو و مہر زدے کا کنا اگر دیا دین تا گوری ننو تر سو پوری چی داغا سا گرگرو تا نگر آلا سیدر ایلا دو خیال لی اچی گرگرو تر رو بیا پا اللہ توبی نتبلی کنا نا اللہ وی وی دینا نیاری اګه مونږ وګورو دې ته ګناهونه سبب وګرځو د دې د عذاب د دې چې څه کوي په دنیا کې او دا رنګ دې دې په لبه مهر وو ها نو دې بیا ورو وخت نه دي او دا د یو انسان قسوت دې د الله تر طرف نه په دبان دې د الله د رحمت نه لری شوی دې لعنت کې راغلی دې چې کله دې د الله دین ته وګ نه دي قران په دبد لګي حدیث په دبد لګي د الله د دین بیان په دبد لګي د مسایلو بیان په دبد لګي کته پرسم او رواج باندې په غلطو طریقو د دې د پلارانو د نیکونو د دې د معاشره او د ماحول رد کې کنه نو بس ډیر زیات پرتیږي چې دا ولي دا ولي د الله د دین دشمن دی کله الله په دین مئن وي دا الله په کتاب مئن وي د پیغمبر په سنت مئن وي هغه ځکه به خپل خبرم پرې خو دا او د پلار نه کوم پرې خو دا چې ما ته الله دا ویلی چې په ما ایمان نه وړه زما په کتاب او زما په پیغمبر او داغه په طریقو روان شه داغه په سنت پتی دی خو نو ویلی چې د پلار او کاکا او لالا په غیر روان شه نو به ټیکو خو نه دغه ایت نظر نشته چې او ټیم را روان دی او الله په زمانه تپوس کوي د دې باره کې نه الله جل شانو مهر والی اصل کې خمو هر زده کافر شي او دا خطرناک خبره ده اصل کې دا بد اعمال دغه سبب د دیو ګرځي کني الله په چا ظلم نه کوي ها ام الله يريد ظلم للعباد خدای بد عمل کوي کوي کوي کوي تر دې پورې چې ډېر زله د حق نه انکار وکړي ډېر زله د حق خلاف وکړي تر دې چې د حق پرس خلاف دومره کوشش وکړي چې داغه د وجلو داغه د ذلیل کولو داغه د جلاوتن کولو کوشش اخر الله په مهر وي ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة دا آخري مرتبه ده دا مهر چې به وو کنه بیا دې ګرځي کنه یا کدل د وزر کال عمر ورکی نو څو اخر خود پنا کېدو د کنه پاتې کېدې غونشي زی خو بزی د الله دربار ته نو کله الله حضرت ډیر عمر ورکی ظاهر کډیر عمر ورکه ورکی چې سوال دې دا عذر پېښ نه کی چې الله مال به لک مهلت را کړو نو ما به سوچ کړو کنه نو الله ولخه مهلت ورکی مال ولک لډیر کی دولت ول لډیر کی پیسې ډیر کی جیدات ډیر کی خوشاله راشي ظاهر کې دې دا پارا چې سوال دې دا عذر پېښ نه کی چې الله کمال دې لک مهلت را کړی وې کنه نو ما به سوچ کړو ما به دین منلو الله جل شان نه په والا قلوبه مهرو علی شګنه د دې بیا چې درځي نو تل کل قران قص علیک من انبائها اشاره ده دغه کلو ته دا الله چې په هلاکت راوستو توا یې کړو تل کل قران دغه کلی مارا دغه کلو والا نقص علیک من انبائها بیانو مون پتا باندې د حالات دا غینا مون پتا باندې د حالات بیانو چې دا کړیو دې کړیو ام بیا راغلیو دې نبی دا مسله وکړه خلکو داسې خلاف وکړه اولا قد جاءتم رسلهم بالبينات او یقینا راغلیو دې تر رسولان دې پخکار حکمونو فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل نو نو دې چې ایمان راوړې په سبب دا چې انکار کړو دې انکار کړو دې مخکنه د مخکنه انکار او سوچونه کو او رسو بیا په خپل پښتو باندې کلک شخه چې دا اوس ته کېدی چې زه بیا د سره خبره ومنم د دې وجه نه ډېر سوچ کوا خبره چې راته وښونه لومبه انکار مکوا ولې غړوم به انکار په ستاده لپاره سبب وګرځي ردی چې د بتول عمر د حق نه محروم شيخه نو کله بیان وشو د خبرو شو دوه نه منله پرسته خې یقین راغې چې دا حق دی خو بیا هم ناراضي پښتون کې چې کېږي بیا به خلک سوي چې خبرونه وسره نو ملګری نه وسره ملګری شو ځکه الله وي چې بیا ایمان ته ځکه نه راتل چې مخ کې تکذیب کړو هغه ولا سبب جوړ شو اغه انکار ولا سبب جوړ شو ردی چې رستم بیا انکار وکړه خو بیا خدای قانون دی نو چې پښتو کې چکیږي د چا انکو کې چکیږي د چا اردو کې چکیږي خپل داغي خپل قومي قانون او دستوري کنه هغه وي کوم ګوس داسو کنه خلک به مونږ ته بیا خپل راګرځي چې مړه پرون دی نه مندل نه نه مندل کده ته دا ویل چې بای پرون له عزت کې راغلی یا سوچ مې نه وکړې اوس مې سوچ وکړو عزت ما پرې خله خبره به ختم وکنه پدې وي نه پښتو نه ما دا چې تکي دي چې پرون مان د منل نه نه ومنم کنه فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل الله وي قام اصل کې جو ډېر ته الله تر طرف نه په دبانې عذاب او لعنت کې كذلك يتبع الله دا شانتي مهر وي الله على قلوب الكافرين پړونو د کافر باندې دا مهر ته لګي ښا اوس دې نه راځي چرته هم حق ته جوړه وګړو مينه تون وته او بیان وته کدي وي نه نه اوس کې اوس وزاړو راتلې نشو کله دې ابتداء نه انکار کړل مرګرتیا مينه ده کړې یا کذالک معنی لذالک حروف جار دی او بل بمانا رضی کذالک لذالک د دې وجینا یتبع الله علی قلوب الکافرین مهر وی الله پرونو د کافر باندې نو مهر بي وو و ما وجدنا لاکثرهم منا او نه دی مونږ زیات خلقو د دې لپاره پوره والد الله الله وی زیات په دنیا کې داسې دي چې دې لوز نه پوره کوي دا کم لوز دی اغه لوز دی چې په ازل کې دی کړو یو هغه دی زم اغه لوز دی چې انبیا او دې ته خبره کړې و چې دا الله سره برخي والے مجوړوي او دې لوز پوره نکړو اکثریت په دنیا کې الله وي دا خلاف دی د حق اقلیت مرګري دي لکه کسان مرګري دي ها او ازل کې الله جل شانو دا لوز کړو ولست ربکم ندی طول ویلو بلا الله کتاب گواه دی دا څومره انسانان دنیا ته تروس راغلي د آدم علی السلام اولاد کې او یاد تروس ندی موجود رستو برازي تر قیامت د ټولو په ازل کې د ټولو د پیدایش نمخ کې هغه وخت چې الله جل شانه دی د آدم علی السلام د شان د نرو میګو په شکل کې رامخه تکړو د پوسی تکړو ولستو ربکم د ټولو ویلو بلا باندې دا څنګه یې رمون ته غوندي یاد چې موږ د الله واسطه یو ته پرونه ډوډۍ یاد پرون سار تاسو خوړلې اوبه د نه یېرنه کدا تاسو پوسټ نه نوګه چې او کال مخکې د اختر پروز باندې تاسو کړی هغه څه د نه یېرې نه تاسو بس دایې سلفو کې بعضی داسې تیر شوی دي تابعینو کې صحابو کې جګې به مونږ ته اوسم یاد دي مونږ ته اوسم مخکې ترې چې مونږ د الله اوس کو الله سره او الله مونږ ته ویلو چې لستو به ربکم دا نور سنشت خوږي عبادت او بندګۍ د الله کینو غاحت او تازه دي الله اوس بالکل مخه طریقه یا غلوز دي چې انبیای کرام دي ته وی چې تاسو ګورید الله سره شرک مکوئ یا کله په ظاهر کې مسلمان دی د الله سره الله اوس کوي چې یا کنابودو یا کنستاین الله خاص تا بندګۍ وکاو خاص تا نه مدد غواړو او الله ته وی تحیات لله او صلوات او طیبات پیشکشه د خلی بندګۍ د خلی ستاینه دارنګي د عمل بندگی بدنی دارنګي مالی بندگی دا ټول الله تعالی تبل چانا او دی غلط داغي خلاف پی الله وی بلوزی وکړل او ما وجدنا علی اکثرهم من عهد ما من وفاء عهد ندی مون دی مونږه زیاتو خلقو د دیلا پرواله د الله عز عبد الله بن عباس رضی الله عنه تفسیر داړو دیو چی یرید الوفاء بالعهد الذي عاهدهم الله فی صلب ادم الست بربکم قالوا بلا او دیم تفسیر دا عبد الله مسعود رضی الله عنه وی عهد دلته ایمان ته وی کنا او دلیل په دی باندې آیات ته چې لمن اتخذ عند الرحمن عهدا عهدا بالتوحید مراد کنا یا عهد عبارت ته لدی نه چې الله دلائل قائم کړی دي چې هغه دلالت کوي د الله توحید باندې او د نبی علیہ السلام په نبوت کبیر کې امام رازی د دریو طریقو سره تفسیر را نقل کړو مزکه او فرمایل وای او وجدنا اکثرهم لفاسقین او یقینا مونږ دې مونږ اکثر د دې فاسقان اکثر د دې فاسقان دي د انت مخفف من المسقل وي دا اصل کې ان دې او اسمې په کلام کې اغنشتا انه وجدنا اکثرهم لفاسقین یقینا شان د لچ مونږ دې اکثر د دې فاسقان آیا دې مقام کې چې ادم وي چې دا ان نافی دي او رستو لام په معنا د الا دې نو معنا کوم اغه دا صرف تعبیر بدل لې چې وایو وجدنا اکثرهم او ندی مون دي مونږه اکثر د دې لفاسقین مگر فاسقان ما وجدنا اکثرهم الا فاسقین مظهری کې وي د دواړو معنی کول شي او مطلب د دواړو یو دی اصل کې معنوان یو دی خو عنوانات جدا دي یا دا چې وایي چې مقصود یو دی خو لارې ورته جدا دي نو کړو به معنا له کدیمه معنا له مقصد د دواړو یو دی وَيَوْمَ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ او یقینا مونږ دې مونږ ډېر د دینا ډېر د دین خامخانه فرمانی کوونکی ثم بعثنا او واخه تفصیلی بیا د موسی علی السلام شروع کیږي ښه بیا وته ګوره وما ارسلنا فی قرية من نبی او نذر علی کلم په هیڅ کلی کې سپې پیغمبر الا اخذنا اهلها بالباساء مگر دا چینی ولی دی مونگا و سیدون کی و پاشندگان داغی پنا چارو دا مال و اطور را او پنا چارو دا او پا مرزونو پنا چارو دا بدن لعلهم یدور را اون دی دا پارا چی دی عاجزیو کی اللہ تخو عاجزیو نکڑا سم بدلنا مکان سیئت الحسنتا بیا بدل کرا وستمون بزید سخت خوشحالی حتی آخو تردی چی دی زیاد شو وقالوا اووي قد مصابا ان الضراء والسراء يقينا رسيدي دي پلارانو زمونږ ته سختې او خوشاله اخذناهم بغته النون والمندي ناصا فهم لا يشعرون دين پیدل ولو ان اهل القرى او کجتا بشکا دایکلو والا امنو ایمان راولې وتقو ځان بچکړې د شرک نه او د مخالفت د پیغمبرنا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض مخامخارا پرانسته بوی مون پا دی پرکتون دا اسمان و دزمگه ولیکن کذبو لیکن نسبت دا دروغی و کو پیغمبرتا و حقتا دینتا دا اللہ کتابتا فاخذناهم بما کانو یکسبون نونی والمون دی پا سبب دا اغو بدو عملونو چی کولے افا امن آل القرآن آیا نو امن کی دی دا کلو والا این یا اتی یاون باسونا بیاتا دا دینا چی راش دی دا زابز مونگا پا وقتش پکے و هم نائمونو حال دا چی دی بودی او امن اهل القرى آیا او پا امن کی دی دا کلو والا این یا اتی یاون باسونا دوحا دا دینا چی راش دی دا زابز مونگ پا وقت ساخ کے و هم یلابونو حال دا چی دی بلبے کئی افا امنو مکر اللہ آیا نو بیری دی دا زاب دا اللہ نا الا يامن مكر الله نبي يريكي ذا عذاب الله نه الا القوم الخاسرون مگر قوم پورا تاوانيان اولم يهدي للذين ايا نذكر شوي هغه کسانو ته يرسون الارض شي وارثان شوي دي دزمکه من بعد اهلها رستو د باشندگانو داغینا الله نشاء دا کوغړو مونږه اصبناهم بذنوبهم نو مصیبت او عذاب او رسو دي تا په سبب د ګناهونو د دی ونتبا والا قلوبهم او مهر وو مونږ په زړونو د دی په هم لا يسمعو نو دی وګنګري حق تا او کتاب د الله تا دین تا تلک القرى دغ کلی داخل والا نقص علیک من انبائها بیانو مونږ په دا باندې د حالات او داغینا ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات او یقینا راغلی او اغي تر رسولان داغي پخکار حکمونو فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل فما كانوا ليؤمنوا نو دي چی مان هر اولو بما كذبوا من قبل په سبب داغي چې انکار کړو دي مخکې كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين دا شان مهر وي الله پهلونو د کافرو یا د دې وجنا مهر وي الله پهلونو د کافرو فما وجدنا لأكثرهم من عهد او ندی مونده مونږه زیاتو خلقو لد دینه پورواله د الله او وجدنا اکثرهم لفاسقين او یقینا مونږ دی مونږ ډیرو لد دینه خامخا نافرمانی کوونکی